राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 9 जून 1996 को सायं लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। तमस्त्वज्ञान संविद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादादस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। तीन गुण है सत्व रज और तम। ये तीनों गुण बांधते हैं। तीनों गुणों में बांधने की बात बताई है। सतोगुण तो सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। रजोगुण तमोगुण के रजोगुण बांधता है कर्म की आसक्ति से फल की आसक्ति से। और तमोगुण बांधता है उसमें आसक्ति नहीं, वो तो कर्म ही प्रमाद और आलस्य निद्रा। इनमें संग नहीं बताया। सुख संगेन ज्ञान संगेन वहां कर्म संगेन है जब संग नहीं। तात्पर्य क्या हुआ? ये प्रमाद के द्वारा बांधता है। प्रमाद का संग करे न करे आसक्ति रखे न रखे प्रमाद बांध ही देता है। एक नंबर प्रमाद बांधता है। ध्यान सुने प्रमाद। अब प्रमाद क्या होता है? प्रमाद का अर्थ क्या होता है? तो प्रमाद है असावधानी का नाम। प्रमाद हो अनवधानता ऐसा तो है। अनवधानता मानो असावधानी का नाम है प्रमाद। कि तो हम तो समझे नहीं भाई। मगवा बोल बड़ी टीका क्या समझ आ गई। अनवधान तो क्या होती? तो भैया अपने सीधी भाषा में कहें, न करने लायक काम करना और करने लायक नाम न करना, इसका नाम प्रमाद है। ये तमोगुण बांधता है। अधोगत संतिता मुसा। करने लायक काम न करने से नरकों में जाता है और न करने लायक काम करने से नरकों में जाता है। अधोगत संतिता मुसा। तो प्रमाद दो तरह का हुआ, सक्रिय और अक्रिय। न करने लायक काम करे वो सक्रिय प्रमाद, अरे करने लायक काम न करे अक्रिय प्रमाद। तो सक्रिय प्रमाद क्या है? हंसी दिलगी खेल तमाशा। सबसे बढ़िया प्रमाद है टीवी। टीबी की बीमारी हो जाता है तो वो बचना मुश्किल है, मर जाता है। टीबी का इलाज जल्दी होता नहीं। और वो तो टीबी एक जन्म मारती है और आज टीबी बार बार मारेगी। टीबी देखते हैं राजी होते हैं ना। ये ऐसी भयंकर बीमारी है कि ये मारती रहेगी कई जन्म तक। जिसमें आजकल की टीबी बहुत खराब, वो खराब टीबी मैंने देखी नहीं है भाई। ऐसी बात है, सिनेमा मैंने देखा था बहुत वर्षों पहले, बच्चा था उस समय, आया ही था सिनेमा, आरंभ भी था। तो हम साधुओं को लाकर के दिखाया था, साधु स्थान में लाकर दिखाया। जो गाड़ी चलती है गाड़ी आगे, जो अभी साइकिल साधन धंधर साइकिल जा रही है, फिर वर्षा बरसी। तो वर्षा बरसी जो पति घर घोर वर्षा हुई तो ऊपर से पत्थर पड़े, जो पत्थर पड़े पानी में, पानी उसे इतना इतना बड़ा, पर्दे को जाकर देखो तो गीला ही नहीं हुआ। पत्थर बह गए। आग लगी जो वहां धुआं धूल आग लग गई और पर्दा गर्म नहीं हुआ, ऐसा हमने देखा बचपन में जब आरंभ भी आरंभ हुआ था। तो आरंभ क्या उन्होंने कोई सज्जन थे, उन्होंने लाकर साधुओं को दिखाया कि ऐसे ऐसी बात है। तो ये टीवी की जो शौक लगी, अब तो ऐसी बात है नगर चित्र दिखाते हैं। मैंने सुना है भाई, देखा वो तो राम जी ने चढ़ा दिया, सामने नहीं आया कोई, बड़ा अश्लील, माँ बाप बेटा बेटी बिन्निया छोरिया सगड़ी साथ मेरे में देखे, घोर अन्याय घोर अन्याय, संस्कार बहुत खराब पड़ता है। छोरों के इतनी शौक लग जाती है, एक छोरे को मना कर दिया तो आप घात करके मर गया, टीवी बंद कर दिया। तो ये बहुत ही बड़ी भयंकर बीमारी है। तो माता बहनों से कहने से आप भी बचो और अपने बच्चों को भी बचाओ। लड़का लड़कियों जा रही है नरकों में बहुत, ये तो एक तो नसबंदी और ये परिवार नियोजन, चरित्रहीन हो गया आदमी, चरित्र भ्रष्ट हो गया है। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और इज्जत गई प्रतिष्ठा गई, ये आचरण भ्रष्ट हो गया तो सब कुछ गया, सब खत्म हो गया। जो आचरण भ्रष्ट बहुत हुआ इसे, ये तामसी काम है, अधोगत तामसा। जिनने ये परिवार नियोजन किया है, बंद करी है, उसे संतान नहीं होगा। ब्रह्मवेवर पुराण में बात आई है लक्ष्मी जी के गर्भ रहा, तो लक्ष्मी जी ने गर्भ ले करके फेंक दिया पानी में, उस पानी में अंडा हुआ और अंडा और ये ब्रह्मांड हुआ। ये ब्रह्मांड में हमारा एक जीव है, 14 भुवन है, 3 लोक है ब्रह्मांड में, ये भाषा भी तो माता से कमला दी हुए पिता दी हुए जनार्दन हमारे पिता है, पर फिर लक्ष्मी के गर्भ नहीं रहा, फिर दूसरे संतान हुआ ही नहीं। ये बात लक्ष्मी जी ने नहीं चढ़ी, जो आज गर्भपात करते है रोती रहेगी, जन्म जन्मांतर संतान नहीं होगा। कर्म विपाक पुस्तक मैंने देखा है ये, उनके संतान नहीं होगा, काक बंध्या बंध्या हो जाए, गर्भ स्राव हो जाएगा, गर्भ गिर जाएगा, गर्भ रहेगा नहीं, बंध्या हो जाएगी, उनके संतान नहीं होगा। ये बड़ी पक्की बात है, हमारे को जो अच्छी चीज मिलती है उसका दुरुपयोग करें। जैसे मनुष्य शरीर है और परमात्मा की प्राप्ति न करे, भजन करे, तो फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा उसको। जैसे आपको भोजन मिला बढ़िया अन्न है, उसका आप नाश करो और अभिमान में आकर झूठ छोड़ दो, पिस्ता और वरा बदाम की चक्की उसको भी छोड़ देते हैं बर्फी में, क्योंकि हम हमेशा थोड़े, हम तो बड़े हैं। उसको अन्न नहीं मिलेगा आगड़ी खाने को, अन्न ये जल कुंटी चुंटी में जल भरते हैं और जल छोड़ दिया, फिर हाथ धोते हाथ धोते यो करते रहे, पर चूंटी जलती रही। ऐसे वृथा जल नष्ट करने वालों को पानी नहीं मिलेगा, बिना पानी मरना पड़ेगा उनको। अच्छा नौकर है और मालिक तिरस्कार करता है, अपमान करता है, तो उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। और अच्छा मालिक है और नौकर तिरस्कार करता है, तो ऐसे नौकर को अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। मानो जो चीज आपको मिली है उसका दुरुपयोग करोगे तो वो चीज आपको मिलेगी नहीं। तो मनुष्य जीवन मिला है और महान दुर्चना में, व्यसनों में, खराब खराब रिश्ते में, चरित्र भ्रष्टता में चला जाता है। मनुष्य शरीर नहीं मिला, सत्संग फिर नहीं मिलेगा, अच्छा काम नहीं मिलेगा, जन्म जन्मांतर रहोगे। गर्भपात करने वाली को फिर गर्भ नहीं होगा, वो फिर संतान जन्म नहीं। लक्ष्मी जी नहीं हुआ, लक्ष्मी जी अंश से हुई 8 सखियां भगवान कृष्ण की, तो उसी कोई संतान नहीं हुआ, उनके अंश से पैदा होने वाले भाई असंख्या संतान नहीं हुआ। ऐसे जो धर्म व्यवहार करते हैं प्रमाद में, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू खाना, मदिरा मांस अंडा इनका भक्षण करना, ये निषिद्ध निषिद्ध आचरण करना, इसका बड़ा भयंकर पाप होगा और बड़े नर्क उपाने पड़ेगा। इस वास्ते बाल बच्चों को अपने को बचाना चाहिए। आज स्कूलों में भोजन का प्रबंध किया है, तो उसमें वो भोजन जाओ वो अंडा खिलाते हैं, हम बीकानेर से कोलार जा रहे थे, गजनेर बीच में सत्संग हुआ। उस पहाड़ गुरु सत्संग में लड़कों ने कहा कि हमारे स्कूल अंडा खिलाते, और अंडा खिलाने से बड़े भाई व्याधि होती है, शरीर खराब होता है, पशुओं में पक्षियों में जो होता है रोग वो अंडे में आ जाता है, वो आ जाता है मनुष्यों में, अंडे से बड़ी भारी हानि होती है। ब्रिटेन का कहते हैं मंत्री, उसने खाद्य मंत्री था, उसने कहा कि अंडे मत खाओ कभी, ऐसी बात हमने लेख में देखी है, बड़े रोग होते हैं, आज खराब होता है, जीवन खराब होता है। आज की क्या दशा है, मर जाओ भले ही, मर नरक की तैयारी तो करनी, मर जाए रुपया लग जाए गर्भपात करो, नरक की तैयारी करनी। और गर्भपात करने से कई बीमारियां, रतनगढ़ की एक बाई मिली, वो कहती है कितना खून गिरता है मेरे, जो महीने दर महीने दूसरे का खून लेना पड़ता है, मेरे सामने कही ये बात, ये तो खून गिरता है। इस तरह से बीमारी होती है, कमर में दर्द होता है, पीठ में छाती में दर्द होता है, पैरों में दर्द तो होता ही है। जब एक जो बैठी है बहना अपने विचार करो, जिन्होंने गर्भ गिराया है उसका सही रोगी हो जाता है। देखो मैंने जो पुस्तकें लिखी परिवार नियोजन के निषेध में, गर्भपात के निषेध में, मैंने ये बीमारियों की बात इतनी लिखी है जितनी धर्मशास्त्र विरुद्ध बातें लिखी। ध्यान देना मेरी बात क्या आई, मेरे मन में आई कि गर्भपात करने से स्त्री जल्दी मरेगी, तो ये तो सरकार को अभीष्ट है कि संसार में संतान कम हो, अगर ये परिवार नहीं हो तो संतान कम हो, तो स्त्री मर जाएगी तो संतान की खानी नष्ट हो जाएगी, ये तो बड़ी बढ़िया बात है। जो संतान पैदा करने वाली खासी मर गई, जैसे मारवाड़ी कहावत है कि चोर को मारे चोर की माँ को ही मार दे, चोर की माँ को मार दे, चोरी उसकी माँ को मार दे, नहीं चोर पैदा ही ना हो, तो संतान पैदा ही ना हो, स्त्री मर जाएगी तो मैं तो सरकार को अभिष्ट है ही, क्योंकि संतान कम करना है, स्त्री मर जाएगी। पीछे मैंने सुना कि स्त्रियों की रक्षा करते हैं मरानी चाहिए, सरकार का ये उद्देश्य नहीं है, पीछे मैंने सुना, मेरा असर यही पड़ा कि स्त्रियां मर जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि संतान तो यही पैदा करती, ये भ्रष्ट कम ही हो गई ठीक हो जाएगा। अरे इन्होंने क्या किया, बच्ची को मार देते हैं, तो बच्ची है वो साक्षात मातृशक्ति है, मातृ, ये भाई बहन जितने बैठे माँ से पैदा हुए, माँ की गोदी में आए, माँ का दूध पिया, ये भाई हम आप सब बहना सब, वह मातृशक्ति है गर्भ में, मातृ हत्या बड़ी भारी हत्या मानी गई है। अरे गर्भ के बालक की हत्या बहुत जबरदस्त हत्या है, हमारे गर्भ हत्या के विषय में पुस्तक भी आ गई है, दो तीन मेरी लिखी हुई, एक दूसरी लिखी हुई गोपीनाथ जी अग्रवाल की, गर्भपात पुस्तक है, यह मिलती है, खरीदना पढ़ना आप और भी पढ़ाना, पता लग जाए आपको कितना बड़ा भारी महापाप है, बड़ी भारी हत्या है। विदेशों में इसके गर्भपात के निषेध के लिए कई संस्थाएं खुल गई है, उस संस्थाओं का चित्र देख मैंने देखा था आपको, वो चित्र संग्रह किया हुआ है, कितने कितने उन्होंने क्या क्या किया है, यार बड़ा भारी हल्ला मच रहा है कि गर्भपात मत करो, फिर भी गर्भपात करते हैं, तो ये गर्भपात का पाप है, जो ये आप सिनेमा का पाप है, ये टीवी देखते हैं, महान नीच जिससे चरित्र भ्रष्ट हो जाता है, सिनेमा से सभी टीवी से चरित्र भ्रष्ट होता है, चरित्र भ्रष्ट हो गया तो मनुष्य बना नहीं रहा, मिनक बना रहे ही नहीं, मिनक बना नहीं है, एक ध्यान दो आप, पशुपना में नहीं है, गधापना में नहीं है, कुत्तापना भी नहीं है, उन्हें कुत्ते से गधे से भी नीचा है, गुद्धा कुत्ता है, एक कार्तिक का महीना, एक ग्यारह महीने कार्तिक का महीना पास आता तो होता है, गधे के श्रावण का महीना आता है, ये बारह ही महीना है, सब्जी ध्यान दिया आपने, गधे से कुत्ते से नीचा है, जो ये ऑपरेशन कराते हैं कि संग तो करें, मेरे कहने में लज्जा आती है, पर कहता हूं मैं, घर घर में वेश्या पड़ी है, वेश्या भुजिष्या वेश्या भोग्या, ये संस्कृत शब्द आते हैं, भुजिष्या भोग्या, आप बताओ, संतान नहीं पैदा हो तो वेश्या नहीं तो और क्या है? आप बताओ, तो कोई बता दो, कोई बताओ। ये मातृशक्ति का इतना दुरुपयोग, माँ की महिमा है, वेश्या की महिमा है। हम भी भिक्षा दो जाते हैं, माता कहते हैं माता भिक्षा दो। अब माता वो बनती ही नहीं, वो तो वेश्या बनी हुई है, मातृशक्ति नष्ट कर दी। अब माता कैसे है? भरत जी ने कहा है, भरत जी महाराज नंदी गांव में रहते थे तो केकई जी बड़ी सवाई से राजरानी थी ना, पति के मरने पर भी आदर था सवाई से। वहां पहुंचे गया भरत, मैं यहाँ रह जाऊ ना महारानी जी महाराज, यहाँ नहीं रहना, यहाँ तो हम तपस्वी रहते हैं, आप महारानी महाराज हो, आप महलों में पधारो। भरने के बेटे तुम मेरे को माँ कह दे ना, माँ मेरी पहले थी, मेरी केकई माँ थी, मेरी माँ थी, क्या करूँ, मेरी माँ नहीं रही, माँ मर गई। वो माँ है जो बेटों को जंगल में निकालते, वो माँ कहलाती है। जीती गोस्वामी जी पद माया है कि जब तक जीती रही केकई, भरत ने माँ नहीं कहा। गोस्वामी जी ने लिखा विनय पत्रिका में, जब जीती माँ नहीं कहा। माँ कैसे कहे, माँ अपना इसमें है ही नहीं। राम जी कहते हैं कि माँ कौशल्या से ज्यादा आदर करते थे कौशल्या का। यहाँ रहते थे, यही सो जाते, यही खा लेते, भरत के साथ खेलते, भरत के साथ सब प्रेम ज्यादा बचपन में। तो केकई माँ ने पाला, गोदी में खेले, माँ थी वो। जन्मनी माँ से 100 गुना अधिक छुट्टी माँ का आदर है। जब वनवास में जाने लगे तो माता कौशल्या के पास गए कि बेटा आज राजगद्दी होगी, सवारी निकलेगी, बहुत देरी हो गई, भूखा रहो, खा लो। माँ का सोगा कुछ खा ले। माँ मेरे को तो राज्य बन का राज्य मिल गया। बन का राज्य तो मंत्री पुत्र ने बताया कि महाराज ने 14 वर्ष वनवास दे दिया। तो कौशल्या बोली, तुम्हारे पिता ने वनवास दिया है तो मैं अयोध्या में रखती हूँ। पिता से 100 गुना अधिक माँ का अधिकार होता है, तो दोनों बचना हुए तो मेरे अधिकार मानना पड़ेगा। तुम्हारे पिता को छोड़ो, मैं रहती हूँ, मैं रहना पड़ेगा धर्म है तुम्हारा। कहते माँ मेरे को केकई ने कहा है तो जन जाओ जान बड़ी माता। कहते केकई माँ ने कहा है, जो पितु मात कहो बन जाना, तो कानन शत अवध समाना। पिता से 100 गुना अधिकार मेरा है और मेरे से 100 गुना अधिकार केकई का है। जब केकई ने कह दिया अब मैं रोक नहीं सकती, छोटी माँ मेरे से अधिक 100 गुना पूजनीय होती है। जो पितु मात कहो बन जाना, तो कानन शत अवध समाना। कितनी विलक्षण बात है, उस मातृशक्ति का नाश करती हो, कितना घोर पाप है, कितना भयंकर पाप है। ये सिनेमा में देख सिनेमा में मन ग्रंथ का है, देख सिनेमा में। कहते देख ये परिवार था, ये भूखा मरते हैं, दादा जन्म गया कहां से, कावे झूठी कहानियां दिखा करके इतनी जचा दी बात। मैं कहता हूँ उस बात को ठीक नहीं मानते, कल्याण में लेख लिखा तो मेरे पास कोई 5-7 पत्र आया होगा कि ये कैसे कहते तो, ये तो बड़ी भारी सूझ है, बड़ी अच्छी बात है। एक क्या ये तो आविष्कार है, विनाशक आविष्कार है। आविष्कार तो वस्तु पैदा होती है, उसका नाम होता है, ये तो विनाश है। ये तो शंकर ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसी बात बैठा दी। अब बैठा करके अब कहते हैं सरकार ने आप ही आप करो। सरकार का क्या हुआ कि वो कैंप लगाते हैं, उन कैंप में खर्चा बहुत होता है और ऑपरेशन बहुत कम होते हैं, तो खर्चा ज्यादा होने से इसको बंद किया, नाश करने से बंद नहीं किया। अब सब प्रजा को कह दिया कि तुम इस करो, तुम्हारा खर्चा तुम ही करो। तो एक बात आई कि किसी की हानि हुई, तो बहनों ने क्यों ने अपनी बात लिखी है, कैसा आदमी है, हमारी ऐसी हानि है, ऐसा हमारा सहयोगी है। कपड़ा इसको तीर कर फिर छीन दो तो कपड़ा पहले जैसा हो जाएगा। शरीर को चीर करो, पीछे ठीक करो, पहले जैसी चमड़ी हो जाएगी। महान कोमल अंग उसको काट करके फिर उसके ऑपरेशन करो और वो ठीक करो, पहले से हो जाएगा। मरेंगे बहुत जल्दी, परंतु आज क्या होड़ लगी है, मर पैसक जाए, रुपया पैसक लग जाए, बट नरक तो खरीदना ही, नरकों में तो जाना ही। ये टीवी की कृपा है, टीवी ने इतना बैस दुष्ट कर दिया भीतर, जहां मैं जाता हूँ वहां पर उसके बेस प्रश्न करते हैं, न उत्तर देता हूँ उनका, ऐसी भ्रष्ट हो गया आचार। तो ये टीवी की कृपा है, महान दुराचार, महान दुर्गुण, महान व्यभिचार, महान हत्या, भ्रूण हत्या, ये लगा दिया। ये गर्भपात पुस्तक एक है, उसमें एक आदमी ने गर्भपात किया, 10,000 गर्भपात किए डॉक्टर ने, एक स्त्री की गर्भपात करता है, स्त्री के गर्भपात पुरुष करता है, पुरुष लेडी नहीं, पुरुष चित्र है उसमें, चित्र सिनेमा में है, और उसमें ये बात लिखी है, गर्भपात उचित अनुत्व आप फैसला आप पर, इसका फैसला आप करो, एक हफ्ता का कैसा होता है, दो हफ्ता का कैसा होता है, तीन हफ्ता का हफ्ता कैसा होता है, उस बालक को ये बात है। उस डॉक्टर ने वो गर्भपात किया, तो गर्भपात करने के बाद उसने उनका वो फिल्म फिल्म बनाई, उसकी टेप बनाई, वो टेप देखी, वो देखने से भाग गया वहां से, अब मैं कभी काम नहीं करूंगा, 10,000 गर्भपात किया, परंतु जब टीवी देखी वैसी की तो मेरा दिल भाग गया, काम नहीं करूंगा। अंग्रेज का वो पुस्तक पढ़ना आप, सुनिए पुस्तक आई हुई है, कितनी कैसी पता नहीं, पुस्तक आई है, प्रेस में छपी, उसको अधिकार दे दिया, प्रेस में छाप दी, 2 रुपया कितना है उसका, 2 रुपया है, 2 रुपये मूल्य है। तो आप देखो, पढ़ो, औरों को पढ़ाओ, बचाओ, नरकों से लोगों को बचाओ, टीवी से इतना नुकसान हुआ है, इतना नुकसान, महान घोर पतन हो गया, आपका चरित्र भ्रष्ट हो गया, चरित्र भ्रष्ट हो गया, चरित्र भ्रष्ट के समान कोई हानि नहीं है, मर जाए तो हानि नहीं है, चरित्र भ्रष्ट होने से जो हानि है वो मर जाए तो हानि नहीं, मरेगा तो शरीर ही, वो मरेगा ही, पर चरित्र हानि हो गई, मरने से ज्यादा खुद नुकसान हुआ, जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। जिनकी शोभा जगत में उसका जीवक धन, जीता ही मृतक दशा सुने कुशोभा कर्ण, अपनी कुशोभा सुने, चरित्र भ्रष्ट की बात सुने, जीता ही मरता है, मुद्रा ही है, जिसका जीता धन, जिनके चरित्र अच्छा है वो धन्य जीवन है। जीता ही मर तक दशा सुने कुशोभा कर्ण, कुशोभा कर्ण मुझे अपना चरित्र भ्रष्ट हो गया, शोभा रहेगी संसार में, उसी शोभा रहेगी, चरित्र भ्रष्ट आदमी की, अपने बाल बच्चों को बचाओ, आप भी बचो, कृपा सिंधु कृपा बचो। जिनके महाराज मकान देखे तो ऊपर प्लास्टिक के टुकड़े दिए हुए हैं, साबुत प्लास्टिक भी छाया हुआ नहीं है, बम्बई कलकत्ता से जब हवाई जहाज पर जाते हैं तो मार्ग में वे मकान मिलते हैं, उन पर भी वो लिखा हुआ डंडा लिखा हुआ, ये मैंने देखा, आप भी देख लेना, छप्पर पूरा प्लास्टिक, एक नहीं है प्लास्टिक के टुकड़े देकर मकान बनाया है, अब दूसरा मकान तो मिलता नहीं, ऐसी अवस्था में भी ये त्यौहार इतना व्यसन लग गया है, मदिरा पान में कमाते हैं, मदिरा में खो देते हैं, दरिद्र के दरिद्र रहते हैं, उस दुर्व्यसनों में उसका प्रचार बहुत हुआ है, मदिरा का प्रचार करते गांव गांव में, छोटे छोटे गांव में मैं गया हूँ, छोटे छोटे गांव में मदिरा का दुकान पर कहा उसको कौन मानता है, मैं कह मानते नहीं, गांव वाले सब निषेध करते हैं, पर दुकानदार को मिलता है पैसा, ठेका देते उसको, और मदिरा का प्रचार हो रहा है, ये प्रमाद का मदिरा का महान प्रचार हो रहा है, तो भाई इससे बचो, ये सिनेमा के द्वारा बहुत ज्यादा होता है, चित्र दिखाते हैं, देखो ये गर्मी हो गई, ये हो गया, ये हो गया, सरकार ने एक बात मांगी है कि तुम्हारे इससे जो हानि हुई हमारे को लिखो, तो आपको लिखना चाहिए, पत्र जयपुर देना चाहिए कि हमारी ये हानि हुई, ये हानि हुई। सैकड़ों हजारों बहनों बताए है जगह पड़ी हानि, सच्ची सच्ची झूठी बात नहीं। उनमें तो कहानियां झूठी लगी, सिनेमा में झूठी झूठी कहानियां के देखो ज्यादा टावर हो गया तो दुख पावे। क्या हमारी सच्ची सच्ची बात उसको देखो हम दुख पा रहे हैं। हमारी एक बार बीमारी हो गई, ऐसी बीमारी हो गई, ऐसी बीमारी हो गई, जल्दी मरेगी। ये पुरुष भी करा गए दशमी करेगा, मरेगा जल्दी मरेगा, परवाह करेगा मानते नहीं। अब जीने की परवाह नहीं, परवाह है नरक किस तरह से हो, सांगो पद यातना कैसे मिले, होड़ लगी एक एक से आगे नरकों में जाने की। अब कहे तो समझे समझते नहीं, मैं कहता हूँ समझते नहीं। कागज में लिखा मेरे आया था, जब लेख लिखा था कल्याण पहुंचा तो कि महाराज आप बिल्कुल समझते नहीं हो, आपको पता नहीं है, ये तो बड़ा भारी आविष्कार है, बड़ा बढ़िया है। मनुष्य की उत्पत्ति लिखी है पंचवर्षीय योजना में, मनुष्य इतना उत्पन्न हुआ, मनुष्य उत्पन्न होता है यार। परिवार कल्याण इसका नाम है, परिवार कल्याण ये नाम है भैया। तो ऐसी दशा है, ये सिनेमा के द्वारा बहुत प्रचारित हुआ है। तो आपसे कहना है भाइयों से बहनों से कि इस महान बीमारी से बचो, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होती, लोग और प्रलोक सब नष्ट हो जाएंगे। बड़ी भारी पता पता नहीं की बात है। बच्चों को भी बचाओ, आप भी बचाओ, और ये परिवार नियोजन से बचो। गांधी जी ने निषेध किया, गांधी जी को याद नहीं आए, विनोबा ने निषेध किया, विनोबा निषेध किया और अच्छा अच्छे बताया, अच्छा अच्छा निषेध किया। भाई जी का पत्र है, परिवार नियोजन की बात है कि संयम रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये ठीक है, ये अत्याचार क्यों करते। भाई जी का पत्र पूरा रहेगा ध्यान में, जब मेरे को पता ही नहीं इस बात का, मैं जानते ही नहीं था। मेरे को तो जाने के बाद 25-30 वर्ष हो गया, 25-30 वर्ष हो गया कह रहा हूँ, कह दो भाई मानते नहीं। मेरे को तो लड़ाई हरिप्रसाद जी ने कहा स्वामी जी आप राजद्रोही हो, राज ये कहता रहा आप विरोध करते हो तो आपको दंड होगा, कैद में सजा जाएगी। नहीं मानते पढ़ता भी, पढ़ रहा है लोगों के मन में असर है क्या आपकी बात का, असर पड़ रहा है लोगों पर, लोगों ने सुन रहा है। अच्छी बात है, बात है, पैसा तो बड़ी बार मेरा सफल हुआ भैया। समाज में जिका का घर में टीवी नहीं है, हाँ। जिका ने संपन्न परिवार समझा ही को नहीं है, फिर तो मुंग तो समझा है, बेटी दाज दे दे, हाँ। टीवी ने मुंग तो समझा, वो तो मुंगता वो घर है, हाँ ठीक है। मैं तो मंगता ही हमारा घर है वो हमारे घर टीवी कौन है, हाँ, टीवी अरे अन्याय अत्याचार नहीं, वे घर दिख माए कलजू की महिमा है, ये कलजू के एजेंट है, कलजू के पतन की तरफ न जाओ तो फिर क्या कलजू आया, फिर क्या संपन्न हुए आप। जहाँ तक आपने नरकों का रास्ता न खोले तब तक आप संपन्न नहीं, सीधे नरकों में जाओ, कोई अटक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। तो ऐसे नरकों का रास्ता मतलब बहनों माताओं भाइयों आज से ऐसी बात करो। मैं तो कहता हूँ देखे देखे कहते तुम्हारा असर पड़ा है, ये बात सुनी मैंने, मेरे भी सुनने वाली। बीकानेर में औसत में ऑपरेशन कम हुए, गर्भपात कम हुए, नष्ट नहीं हुआ है, परंतु जितना प्रतिशत होना चाहिए दूसरी जगह उतना नहीं हुआ है। तो ऐसे मालूम होता सुनते बहुत अच्छी बात है, बड़ी आनंद की बात है, परंतु मेरे को तो समझता है मूर्ख के, समझता नहीं है कितना पाल में दुख होता है। मैं कहता हूँ आपके पाल में तो दुख भोगा होगा किसी ने, क्या मेरी माँ ने पाल में दुख नहीं भोगा है, क्या हम ऐसे ही व्याख्यान देने वाले थे। मक्खी नहीं उगा सकते है आंखें में नाक में मक्खियां मरे, मक्खियां नहीं उगा सकते, ऐसी दशा थी, ऐसी दशा में माँ ने पालन किया है। अरे बड़े शंकराचार्य वल्लभाचार्य बड़े बड़े आचार्य, अगर वो कोख बंद कर दे तो आचार्य कहाँ से पैदा होते हैं। ऐसे बड़े दुर्लभ मानुष होते हैं, दुर्लभ मनुष्य शरीर उसको आना नहीं देना, रोक देना, कितनी बड़ी भारी हत्या है। अच्छे अच्छे महापुरुष आए तो आपके गोदी से आए हैं। भीष्म अर्जुन भीमसेन ने तुमसे जोधा जाए थे, ये ऐसे किसने जोधा है, तुमने गोद खिलाए थे, अब पीर मदार पूज देवता ने पैदा किए मदारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी, सुनियो भारत नारी। आप माँ हो, माँ माँ हो आप, ये माँ बड़ा नहीं है, ये तो डाकन है, खा जाए बालकों को, खा जाए वो डाकन होती है, डाकन। आपकी माँ ने डाकन कौन कहे, डाकन क्यों छोड़ खा जाओ, डाकन होगी नहीं। पुत्र ने सर्पणी सिद्धांत को उदाहरण दिया, पुत्र को खाने वाली सर्पणी है, सर्पणी होती है 108 अंडे होते, वो घेरा मार कर बैठ जाती है, अंडा वो निकल कोई बाहर चला जाए तो बस जाए, भीतर खा जाती, खा जाती, सब निकलती खा जाती, तो ऐसी खा जाती है अपने संतानों को। एक महान डाकर है, बड़ी भाई भयंकर डाकर। तो आपकी माँ शक्ति है, माँ होकर के वैसे क्यों बनो, मुझे से क्यों बनो, आप जब विचार करो, दुश्मनी कर ली, आप कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। ये माँ की दर्जे, माँ की ऊंची बात, स्त्री की ऊंची दर्जे की नहीं है, माता सीता की बात। राम जी ने कहा कि ही नहीं हुई, मैं मिले सहोदर भाता, भाई कहाँ से मिलेगा, आज बड़ी मैंने गलती करी, नारी वेद भी बंद बुराई, हमारी पूजनीय आदरणीय माँ सबसे ऊंचा, मात्रा समम नास शरीर पोषण संसार में, शरीर की सी रक्षा करना, माँ के समान कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। ये माँ की दर्जे, माँ की ऊंची बात, स्त्री की ऊंची दर्जे की नहीं है, माता सीता की बात। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण के बाण लग गया तो नारी हो विशेष क्षति नहीं, रावण ले गया सीता तो कोई विशेष हानि नहीं हुई, मैं मिले सहोदर भाता, भाई कहाँ से मिलेगा, आज बड़ी मैंने गलती करी, नारी वेद प्रिय बंद बुराई, नारी ये जैसे प्रिय भाभी को सोचती है, मैं सीता जी की हानि ज्यादा हानि नहीं है, नारी हानि विशेष क्षति नहीं, पर माँ के कई माँ ने कह दिया, वनवास बड़ा प्यार लगता है, फिर कई घर पर गए, जब आए चित्रकूट में पहले मैं कई माँ के चरणों पड़े, कई माँ को समझाया, अब वनवास में आए तो पहले कई कितना आदर बताओ, बिना कारण मेरे को एक बात का बड़ा आश्चर्य आता है, पतिव्रता स्त्री होती है वो अपना दुख के तय देख ले, पति के दुख को नहीं सह सकती, धन्य है हमारी माता सीता जी को, उसने कभी केके का निरादर नहीं किया, भरत का निरादर नहीं किया, भरत के मन में बहम था कि हमारी माता सीता तो हमारे पर रुष्ट हो ही जाएगी, क्यों राम जी को बिना कारण दुख दिया है। भरत जी जब चित्रकूट में जाकर के नमस्कार करते हैं राम जी को और सीता जी के चरणों धूलि को सिर पर चढ़ाते हैं तो आशीर्वाद देती है सीता जी, जिस पति को जंगल में निकाल दे उसके बेटे को आशीर्वाद दे, मैंने बहुत विचित्र आश्रय सीता जी का, आप चरित्र देखो कहीं भी के कही एक भरत की निंदा नहीं की कभी, चित्र बाहर रहते थे पंचवटी पर, तो एक दिन की बात है वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, सुबह जल्दी उठ करके स्नान करने को जा रहे थे गोमती में, गोमती गोमती स्नान कर जा रहे थे, तो राम जी बोले कि देखो इस वक्त में भरत भी वहाँ सरयू में स्नान करता होगा, उसको ज्यादा लगता होगा, वो व्रत धारण किए हुए कृष्ण है, उसको सी लगता होगा भाई, इसमें भरत भी हो, राम जी बात कर रहे हैं, तब लक्ष्मण जी बोले उस ठेके के क्या हाथ लगा, विधवा हुई अपजस हुआ, फिर आप दो राम जी दशे में मध्य मामा था अगर ये तब जा करना सुना, मेरी पिछली माँ की निंदा मत करना, तस् एक साथ नाश तस् भरत से करो, महाराजा भरत की बात करो, राजा साहब खास राजा भरत, तस् एक साथ ना थस भरत से कथा, राम जी भरत को राजा मानते हैं, और भरत जी राम जी को राजा मानते हैं, तो राज तिलक की गेंद बनाकर खिलाने के खिलाड़ी, इधर राम उधर भरत दोनों ठोकर मारी, ठोकर मारी मैंने अंत में गोल हो गया राम जी पर। खेल होता है फुटबॉल ऐसे और ताश है, जो जो मार ले रहे पत्ता ले ले ज्यादा जो जीत, इधर ठोकर मार दे उसी जीत, जैसे फुटबॉल चला जाए उसकी हार हुई। तो दोनों भाई लड़ते रहे 14 वर्ष, अंग में गोल हो गया राम जी पर। राम जी राजगति बैठ गए, कैसी बच्ची बात है, तुम्हें त्याग की सही बात है। माँ का कहना नहीं माना भरत जी ने, विमाता कौशल्या ने उसे कहा नहीं माना, मंत्रियों ने कहा कि तुम भाई राजगति पर बैठो, फिर नहीं मैं नहीं बैठूंगा, पिता था वही राज्य, पिता ने राज दिया, मैं नहीं बैठूंगा, राज राम जी मैं राज गया, मेरा नहीं है। तो भरत जी पूजनीय हो गए, आदरणीय हो गए सब लोगों के लिए, किस बात से इतिहास। परंतु माँ का कितना निरादर हुआ, कितना तिरस्कार हुआ। तो मातृशक्ति हो आप, बड़े बड़े शूरवीर, बड़ी बड़ी सतिया, बड़े बड़े जति, वामन संत महात्मा त्यागी विरक्त भगवत प्रेमी आपकी गोदी में खेले हैं, आपकी गोदी से आए हैं आप, जितने आप हम बैठे सभी माँ का दूध पी कर आए हो माँ की गोदी में। अगर माँ मार देती बंद कर देती तो आप जल में जाते, है ताकत आप में किसी में, उस बात बंद कर दे तो दुर्लभ मानुष हो, दो दुर्लभम त्रैवेद लब्ध्वा सुदुर्लभ विदम बहुशम भगवान थे सुदुर्लभ, देव लोग से भी विशेष दुर्लभ मनुष्य शरीर, उस मनुष्य शरीर के आते ही बंद कर देना कितनी बड़ी हत्या है, कितना बड़ा भारी पाप है, आप सोचते नहीं हो। विचार करो अंधाता, थोड़ा सा सोचो, अंधाता हो आप, अंधाता आपके घर का आमन खाते हैं। तो टाबर की बात सुनो, बालक हूँ जी, सुनो कृपा करो कृपानाथ, मेरी प्रार्थना सुनो, ऐसा अत्याचार अन्याय मत करो। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में घाटोल एक गांव, तो एक महिला ने अपना ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन उसके 3 लड़के थे, तीसरा लड़का वाला जो ऑपरेशन करवाया, तो आती जाती जो महिलाएं वो पूछती कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो सब उनको बताती थी कि ऐसे पेट चीरा इस प्रकार ऑपरेशन हुआ। छोटे बच्चे थे वो देखते थे, वैसे सबके ऊपर दोनों भाई खेल रहे थे, सबको बड़े भाई ने लिया, छोटे का वो देख माँ का पेट है ना जो इस प्रकार चीरा, पेट को उसके पेट को चीरा, इधर जो माँ जो थी वो बच्चे को कुंडे में नहलाते ना छोटे बच्चे को स्नान करा रही थी, वैसे चीख उसकी सुनी उसने ऊपर से छत पर से उस बच्चे को बुंदी वहीं डाल करके और ऊपर भगी, इतने वो बड़ा लड़का जो है उसने सोचा कि माँ मारेगी, वो ऊपर से गिरा, इधर वो पानी में गिरा और उधर वो बच्चा उस चक्कू के से मरा। मेरा स्थानांतरण जसवंतगढ़ से वहाँ घाटोल में प्रमोशन पर मैं गया था, उसके 2 दिन पहले की ये बात थी। तो इस प्रकार तीनों बच्चे एक ही साथ उस महिला के चले गए, तो जैसी हो पवित्र प्रभु का जैसा विधान। नाम बता लिखा देना भाई के पास, नाम पता ठिकाना ऐसी घटना लिखा देना, नाम पता लिखा देना, बहुत अनर्थ हुए। एक डूंगरगढ़ के गांव की बात सुनी मैंने, शर्म आती कहते हुए, पुरुष ने नसबंदी करा दी, वो गर्भवती हो गई, तो कहा कि ये कहां से आया, दमगाए बता गए ससुर का है। लड़का एक स्कूल गया था, वो ब्राह्मण परिवार आग लगा कर सबको मर गया, नाम अपना मुंह कैसे दिखा हुआ, एक स्कूल गया वो मर गया, जो सब जल करके मर गए, अब कैसे इज्जत है, क्या कह रहे हैं, किसको मुंह दिखाएंगे, ये दशा होती है, ऐसा दशा हुई, ऐसी कई कई घटना हुई, ऐसी दुर्घटनाएं ऐसी, और महान पाप करना उस दुनिया का नाश करना। नाश करने के दो ही उपाय है, एक तो मार देना, गाय को तो कत्ल कर देना, और मनुष्य को पैदा नहीं होने देना। ये दास दो ही उपाय है, ये उपाय हो रहा है। तो भाइयों, ये सिनेमा देखना है, उससे बहुत प्रचार हुआ है सिनेमा के द्वारा, ये टीवी के द्वारा बहुत प्रचार हुआ इसका। और लोगों के जमा दी बरसों तक दिखा दिखा करके, रेडियो में सुना सुना करके, पर ऐसा महान पापी बना दिया देश मात्र को, हद कर दी। तो अशोक कृपा करो, अब बंद कर दो। हाँ बोल दो भाई। मान बड़ा की इच्छा धन की लालसा छूटती नहीं, छूटती नहीं। तो भगवान से प्रार्थना करो, जो अपने से काम न हो वो पुकारो। पचाया के मान बढ़ाई की इच्छा छूटती नहीं, तो आप छोड़ना चाहते नहीं छूटती, तो पुकारो भगवान को। भगवान की कृपा से अकर्ण करना दयाल देने अपना को सुधे, अकर्ण करना असंभव को संभव कर दे भगवान। सत्य देर रोकर प्रार्थना करो, वो सुना देते हैं। बड़ी विचित्र विचित्र घटना भगवान की कृपा से होती है, विचित्र विचित्र बात मैं कह नहीं सकता हूँ, ऐसी विचित्र बातें कृपा से होती है। कृपा को आशे लो, रो और भगवान से कहो। काम क्रोध लोभ मोह से कैसे छुटकारा मिले? ये छुटकारा छोड़ो आप, ये चुभने लगे छूट जाएंगे। काम क्रोध लोभ मन में जो रस लेते हो, सुख लेते हो, तब तो नहीं छूटेगा। दुख हो जाए, दुख और पुकारो भगवान, छूट जाएगा। भगवान का ऐसा कायदा है, सुन लो, जिसके होने से दुख होता है काम क्रोध लोभ, जिसके होने से दुख होता है, और दया क्षमा उदार के न होने से दुख होता है, ये दुख हो जाएगा तेज तो बिल्कुल दुर्भाग्य ठीक हो जाएगी। न होने का दुख है वो होने लग जाएगा, होने का दुख नाश हो जाएगा। ये दो कायदा है भगवान की कृपा का, सब पर समझ गए ना। तो दुख आपको होना चाहिए, जब से सुख लेते रहोगे तब नाश नहीं होगा। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से सुख लेते रहोगे, नाश नहीं होगा। दुख होगा नाश हो जाएगा, जितना सुख लिया उसे समय देना, दुख हो जाएगा नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल पक्की बात। क्या घर में जीव जंतु मारे जाते हैं तो उस हिंसा से कैसे बचें? घर में जीव जंतु मारे जाते हैं हमारे, और पाप से मत मारो, बिना मारे आप जी सकते हो उसी तरह से। ये खटमल है, जो है, लीक है, ऐसे जंतुओं को चिड़चिटा है, घर में कीड़िया है, इसको न मारो जी जाओगे। हम लोग नहीं मारते हैं, जीते हैं। हम बहुत से ऐसे सज नहीं मारते जीते हैं, पुराने जमाने से कई नहीं मारते थे जीते, खूब बहुत से आनंद से जीते। मरोगे नहीं, अरे मार कर जीत कितने रहोगे। जो असमर्थ जंतु है आप मारते हो तो वो चीख चाह भी नहीं कर सकते, ऐसे वे मारे जाते हैं। इसी तरह से आप मारे जाओगे, ये बच सकोगे नहीं। असहाय भूख, उसकी सहायता करोगे, मारो। कहते ये खाते हैं तो आप भी अन्न खाते हो, आप भी नुकसान करते हो, पृथ्वी को भ्रष्ट कर दी, मास्टी पेशाब कर करके लाता से मार मार करके आपको दंड नहीं होना चाहिए। आपसे छोटों को मारने वाला भगवान से किसी ऊंचा से सहायता की मांग करता है, अन्याय करता है। आप छोटों पर दया नहीं करते तो आपसे बड़ों के आप दया की भीख मांग नहीं सकते, बड़ा अन्याय है। बड़े भी आपको मसले वही उत्तर है, क्योंकि आपसे छोटों को आप मसलते हो तो बड़े आपको मस्त ठीक न्याय है, अन्याय नहीं है। कि भगवान नहीं सुनते, सुनते कैसे? आप जैसे बड़े हो छोटे तो आप सुनते ही नहीं, तो आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। आप छोटों की सुनोगे तो आपके बड़े आपकी भी सुनेंगे। इस वास्ते आप उनसे भिक्षा मांगने के अधिकारी नहीं हो, रक्षा करवाने का अधिकारी नहीं हो। कहते भगवान सुनते नहीं, सुने कैसे? आप छोटों की बात सुनते ही नहीं, मार देते हो तो बड़े आपको भी मारेंगे। रीत आपने गाल दी है। अरे भाई सभी भगवान है, अच्छी बुरी मंदी सब भगवान का रूप है। ये चाहिए बस सात्विक अभाव, राजशास्त्र तामशास्त्र मत कहीं, मेरे से ही पैदा होते हैं। उनमें मैं नहीं हुए, मेरे में नहीं है, पर पैदा मेरे से ही होते हैं। नहीं देखे तो क्या हर्ज है? हर्ज है कि मुक्ति नहीं, कल्याण नहीं होगा। भगवान को देखो तो कल्याण हो जाएगा। देखो एक करना एक नहीं करना, एक जानना मानना है, अलग अलग चीजें हैं। अभी ज्यादा व्याख्या कैसे करूं, समय थोड़ा है। सब में भगवान देखना ये आपका देखना है, करना नहीं है। मृत्यु सर्व वर्षा हम सबको अनगणित, मृत्यु मेरा रूप है तो क्या मृत्यु जाने और खुदकशी करें मरे? ये देखो अच्छा मंदिर जो कुछ भगवान है, ये तो मैंने कहा है पहले ही, कलयुग की लीला करते हैं भगवान। इस बार देखो लो भगवान का स्वरूप मानो। मुक्ति सुत है, मुक्ति सुत है, मरने के बाद मुक्ति होगी कि नहीं क्या पता? नहीं, मरने के बाद नहीं, अपने जीते जीते लेना है, अपने मुक्ति तत्काल लेना है। मुक्ति का उधार नहीं रखने, ये नगद नगद लेना, नगद अभी जीते जी, मरने के बाद क्या पता? बिल्कुल सच्ची बात है, नगद नारायण जीते जीते जीवन जा मुक्ति शिवमन शक्ति जन्म फिर मरंदा है जन्म से जन्म, इस जन्म में ही असली लगा है। और ये बात है, मुक्ति जितनी सस्ती है इतनी दुनिया में सस्ती कोई चीज है ही नहीं, हुई नहीं है, नहीं होगी नहीं। उस पर सबका अधिकार है, धन पर सबका अधिकार नहीं है, मान पर अधिकार नहीं है, शरीर पर अधिकार नहीं है, मुक्ति पर अधिकार है। बाप की चीज है उसके बेटे का सबका अधिकार है, हमारे पिता की प्राप्ति करनी है सबको अधिकार है, छोटे बड़े सपूत कबूत माँ की गोदी के सब पाने का अधिकार है, भगवान की प्राप्ति के हम सब अधिकार है। वो त्वमेव माता से पिता त्वमेव। क्या बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है या संतों का संग मिलता है? सबसे बड़े भाग से मनुष्य शरीर भी मिलता है बड़े भाग से, और सत्संग भी बड़े भाग्य से, निरोगता भी, सब भगवान की प्राप्ति की तरफ चलने की सामग्री मुफ्त में मिलती है, बिल्कुल मुफ्त में, दुनिया की मुफ्त में नहीं मिलती। धन संपत्ति बड़ा उद्योग करो तो मिलेगी, नहीं भी मिलेगी। धन के लिए उद्योग करो मिले भी नहीं मिलेगा, अरे काम सिद्ध होगा नहीं होगा, परमात्मा प्राप्ति सिद्ध होगी ही, ये असंभव है और कोई असंभव नहीं है। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है, और मनुष्य शरीर मिल गया तो अब सत्संग में लगना अपना काम है, नहीं लगना है तो बड़ा भारी पाप लगेगा। मुक्ति का अधिकार मिल गया, मुक्ति नहीं ली फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। नारायण नारायण। अजामिल ने अपने बेटे को पुकारा था तो भगवान ने दर्शन किया? बेटे का नाम किसने कराया? अजामिल ने। अच्छा, बेटे का नाम किसने दिया था? तो संतों की कृपा भगवान को रखनी पड़ती है, और अंधकाल में किसी तरह से नाम आ जाए, बेटे का हो जाए किसी तरह से नाम, भगवान का नाम आ जाए कल्याण करेगा। अंत में बड़ी भारी छूट है, पूरा शरीर मनुष्य का दिया कल्याण करने के लिए, तो अंत तक भगवान कहते हैं तेरी मेरी इज्जत रह जाए, तू मुक्ति कर ले। तो मैंने शरीर दिया मुक्ति के लिए, तैने मुक्ति के लिए शरीर लिया, तो अंत में तू मेरे को याद रह जा, तेरी मेरी दोनों की इज्जत रह जाएगी। इस वास्ते भगवान छूट सकते हैं, किस तरह ले, तेरी भजी थी मेरी भजी थी, मैंने शरीर दिया भजी थी, तेरे लिया भजी थी। इस वास्ते रावण इतना, हाँ हाँ तो ठीक है, मैं था कौन भगवान का पार्षद था, वो मामूली लड़ाई था, तभी भगवान के साथ लड़ाई करी। लक्ष्मण जी की वो रेखा ही नहीं पार कर सका, लक्ष्मण जी ने रेखा रेखा रेखा पार कर सका है, दुष्ट बात है। कितने ऊंचो बोले, वेद ब्राह्मण था तो ब्राह्मण के कारण शक्ति थोड़ी सोच। अच्छा, विद्या विनय संपन्न है ब्राह्मण, विद्या विनय क्यों लिखते ब्राह्मण लिखते थे? ब्राह्मण पूरा विद्या विजय होने से पूरा ब्राह्मण है, जब तो ब्राह्मण के आश्रम नहीं ब्राह्मण नहीं है। वो दिन तीन दिन संध्या न करिए, सर्वस्व बहिष्कार सर्वस्व दुष्कर्मणा, ब्राह्मण कर्म बाहर निकाल दे पंक्ति से, जो तीन दिन संध्या नहीं करे वो सारा तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कहने लायक नहीं हो। अयोध्या में इतने लोग मारे गए तो भगवान ने उनको रक्षा क्यों नहीं की? वो अयोध्या में जो इतने लोग मारे गए है? अयोध्या में लोग मारे गए कैसे मारे गए? वो मंदिर के बारे में जब लोग मारे गए तो भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की? रक्षा भगवान करनी करते, कलजू को राज दिया हुआ है, दिया हुआ ले जाना, सगा में थूक कर चाटना है, दिया हुआ अधिकार लेना है, थूक कर चाटना है। भगवान ने अधिकार दिया है कलजू को, वो कलजू अपना काम करेगा, जो पुकारेगा उसे रक्षा हो जाएगी। नहीं होगी, हिंदू और चाहे मुसलमान और बंदर कुछ भी हो, सुनेंगे नहीं। भगवान दिया अधिकार पास ले गए, थूक चाट पा रहा थे। पवित्र होता है भाव, पवित्र होने से भाव पवित्र हुए सब पवित्र हो जाता है, शुद्ध भाव हो जाए सब। नारायण नारायण नारायण।